كذلك التكريم على طلب العلم وكيفية الطلب. لانه باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. لانه وقهميزة بيكتفت العلم لنم نبي تفتر لانه unahimiza juu ya kutafuta elimu na namna ya kuitafuta, ambao ni mlango huu unatuhusu sana, kama milango iliyopita. Mlango huu unahutufu zaidi sisi wanafunzi ambao tumekaa darasani, alhamdulillah, kwa wakati huu, kwa utulivu na amani. Naelewana kuna mtu huko nje anafikiria, akichungulia nje anaona shida. Alhamdulillah, tunashukuria katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa salama, kwa lengo la kutafuta ilmu, kwa lengo la kusikiliza kala Allah na kala Rasul. Hasa ndo gaya na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika swala ya jamaa, swala ya isha, kadhalika swala ya tarawih. Kwa hiyo bila shaka azma hii sio azma ndogo, ni azma kubwa. Yatakikana tusome baadhi ya adilla na nususi zinazoonyesha umuhimu na manzila ya jambo hili. Tayyib, fihi hadithu sahihain, ndani yake, ndani ya mlango huu kuna hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Fi fitnati alqabri, katika kuzungumzia fitna za kaburini, katika kuelezea adhabu za kaburini na yale ambayo watakayopata watu watakaoingia kaburini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innal mun'ama yaqul, hakika mwenye kuneemeshwa atasema baada ya kuingia kaburini anapoulizwa maswali, bilbayyana bilbayyinati walhuda, alitujia sisi kwa ubainifu na uongofu. Na hii ni katika maswali matatu anayoulizwa mtu anapoingia kaburini. Anaulizwa kuhusiana na Allah, mar rabbuk, anajibu swali kuhusiana na Allah. Na hawezi kujibu swali hili mtu kwa kusikilizishwa na watu wanaomwaga maji juu ya kaburi. Hapana, wamwage maji juu ya kaburi, wakwambie jibu kadha, wa idha salaka mar rabbuka faqulillahu rabbi wa muhammadun nabiyyi walkaba tu kiblati, au maji maji ya kaburi eti ndio usikie uige. Haiwezekani. Hapa duniani kwenyewe ujazoea kutamka maneno hayo, huwezi kuiga. Unaelewana? Itakuwa bana baada ya kuingia kaburi na wewe ni maji, ni mfu. Haiwezekani. Allah anasema, yathabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah anawathibitisha wale walioamini kwa kauli thabiti. Kauli thabit duniani na akhira, watasimama kwa kauli thabit, kusimama katika kitabu na katika sunna, na huko akhira pia watasimama katika kauli thabit, kuweza kujibu maswali yale wanayoulizwa, watasimama kwa kauli thabit. Kwa hawa ni watu ambao wamesimama sawa duniani, ndio watakaoweza kujibu maswali hayo. Ama ndugu zetu wengi wanaokufa hali ya kuwa nje ya haki, wako mbali na kitabu na sunna, wako mbali na elimu kabisa, hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Ungemjua Allah na manzila yake, ungemjua Allah subhanahu wa ta'ala na daraja yake, kadari yake Allah, ungemwadhimisha ukweli, kumwadhimisha na ungefanya ibada kwa ajili yake. Lakini kitendo cha watu kuishi wakawa hawasali, hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hawampi haki yake Allah, na hawezi kujibu maswali yao. Kwa katika maswali atakayoulizwa, ataulizwa kuhusiana na Allah, ataulizwa kuhusiana na dini yake, ataulizwa kuhusiana na nabii wa Allah. Akiulizwa kuhusiana na nabii wa Allah, madha taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, unasema nini kuhusiana na huyu mtu aliyetumwa kwenu, mtu aliyeneemeshwa na Allah? Innal mun'ama yaqul, mtu wa khair aliyeneemeshwa atasema hivi, jana bil bayyinati wal huda, alitujia sisi kwa ubainifu na uongofu. Huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitujia sisi kwa ubainifu na uongofu. Fa amanna, tukamwamini. Wa ajabna, na tukamwitikia. watabana na tukamfuata. Hivyo ndivyo tulivyoishi, tulimwamini, tukamwitikia na tukamfuata. Wa anna almu'adhdhaba yaqul, na mwenye kuadhibiwa akasema hivi: sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, niliwasikia watu wakikisema kitu nami nikakisema. Niliwasikia watu wanatamka jambo, wanaongea mambo, na mimi nikaongea. Atasema hivyo, na wakati huo hawezi kusema ni kitu gani alikisikia kwa watu hao, kwa sababu hakuishi katika maisha ya la ilaha illallah, wala maisha ya Muhammadur Rasulullah, wala maisha ya Uislamu kwa hakika wake. Kwa hiyo atashindwa kueleza na atashindwa kujibu, ataadhibiwa katika kaburi lake. Hadithi Imam rahimahullah ta'ala kuonyesha kwamba Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ana khibra kubwa, ana uelewa mkubwa, ana elimu kubwa, anawatakia watu heri. Ameweka hadithi ya kwanza katika mlango wa elimu, kuonyesha kwamba elimu itakusaidia kwanza wewe kaburini. Elimu itakusaidia kujibu maswali kabla ya mengineyo mengi yanayokuja katika faida. Kwanza unatafuta elimu kwa ikhlas, unatafuta elimu kwa ikhlas ili kusaidie kwanza unapoingia kaburini, ukiwa katika giza la kaburi, ukiwa katika ufinyu wa malazi, katika mwanandani ambako umebanwa. Elimu yako itakusaidia sehemu hiyo kwanza. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye Allah amekuwafikisha kukaa darasani, unatafuta njia ya kujibu maswali kama hivi, na pengine ungebaki katika wajinga wasiosoma wanaoshughulika na mambo yao leila na nahara, na wewe ungekuwa katika watu ambao hawana njia wala nafasi ya kuweza kujibu maswali hayo kaburini. Hawana uwezo. Na haya ndio mambo ambayo ameandika pia Imam katika Usul Thalatha, katika ile misingi mitatu. Ndio hii msingi wa kwanza ni al-ilmu, huwa maarifatu Allah wa maarifatu nabiyyi wa maarifatu dini al-islam bil adilla. Ndiyo misingi mitatu na ndiyo maswali ya kaburini. Kwa kupata fursa, kupata wasaa wa kukaa darasani na kudhibiti na kulazimiana tena darasani katika manhaji ya haki, ni dalili ya kwamba umeishika sasa njia ya kwenda kujibu maswali biidhnillah, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo unatakiwa ujione tofauti na mtu ambaye hajakanyaga njia hii, anaishi akaoa akapata watoto akaendelea na maisha akajenga nyumba akawa na familia maisha yakaenda, lakini hana njia hii. Zama akiondoka duniani akaingia kaburini, huyu ni miskini, ni miskini. Vyote alivyovitafuta haondoki hata na kiwembe. Na wewe unaondoka na hazina kubwa ya elimu, unaondoka na hazina kubwa ya elimu. Lai mtihani mkubwa kuondoka duniani huna hata kiwembe. Hata kiwembe uondoke nacho duniani, hata kiwembe. Na wewe ulishughulika na vitu vikubwa zaidi ya kiwembe, uondoke hata na kiwembe, wala sindano wala simia. Sasa huyu ana milioni, mwekeni basi buku mfukoni kwenye sanda yake, sio uondoke hata na buku. Kwa aliyekufa una hata 100 na aliyekufa na milioni 10, mtu mnazikwa sawa sawa, hamna hata 100, na mtafuliwa yote sawa sawa. Ufata na urata nugora lan buhuman, peku peku uchi bila kukatwa, vile vile bila kuvaa nguo, wote mnafuka mbele Allah. Hakuna anayevuka hali ya kuwa na hazina ya pesa, kwamba huyu sasa atatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa alikuwa na kadha wa kadha. Yaqulu Allahu azza wa jalla: wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum wa indana zulfa illa man amana wa amila madha amalan saliha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema si mali zenu wala watoto wenu venye kukurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, havikusaidieni. Kwa hiyo Imam rahimahullah ta'ala kwanza na hadithi hii ni dalili kubwa ya ikhlas, ni dalili kubwa ya khibra, dalili kubwa ya elimu, kwamba elimu unayotafuta ikusaidie kusimama duniani ukapita katika mawimbi mbalimbali na siku ya kiyama na kadhalika kaburi unapoingia ukaweza kuvuka mawimbi na vishindo vya malaika wanaouliza na kuadhibu, kuweza kuvuka vishindo vile ukapata salama, kwa sababu al-qabru rawdatun min riyad, imma rawdatun min riyad al-janna au hufratun min hufari an-niran, kaburi linakuwa ima ni kiwanja katika viwanja vya pepo na neema, au ni shimo katika mashimo ya moto. Kwa hiyo kuwafikishwa ukasimama ukaweza kuvuka kaburini ukiwa salama, hii ni dalili ambayo ni ya heri na ni kufaulu ambako hakuna mfano kufaulu huko, hakuna mfano. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'u ghurur, atakayepushwa na moto wa Allah na akaingizwa peponi, faqad faz, huyo ndiye aliyefaulu, huyo ndiye aliyefaulu. Basi ama yule ambaye amehangaishwa na mambo yote alafu mwisho wake ukawa ni huu na ule na ule, la wala. Na walivyojua haya masahaba, ndio maana inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana falamma nadharu annaha laysat lilhayy fiha watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufna. Allah alikuwa na waja walivyojua kwamba dunia ni ya kukatika, kila aliyepita wanasoma tu historia, alikuwepo fulani na ilipisha, alikuishi fulani yule, kila mmoja anasoma historia yake, kila mmoja anasoma historia yake, wala humuoni au huwezi kumuona, ndio labda mkutana siku ya kiyama, lakini ndio humuona, huwezi kumuona, hawezi kurudi, hawezi kurudi, harudi, harudi abadan mpaka siku ya kiyama, mpaka Allah. Kwa hiyo walipokuwa wanapita duniani wakaiona dunia ndio imekaa namna hiyo, kila aliyepita ndio ameondoka, wanasoma tarehe ya watu walikuwa fulani aliishi hivi, fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa na pesa, fulani alikuwa babe, umji. Kuna baadhi ya miji ukitembea katika mazingira ambayo tunapita, baadhi ya maeneo na watu ambao wanatembea, umji bwana ulikuwa ni mji wa Wahindi, unaitwa Uhindini, asili yake Uhindini. Umji ulikuwa ni wa Wahindi, wanaona na majengo haya ya Wahindi, shakuta na wakati. Tumeelewana? Si mnafahamu miji kama hiyo? Huu mji bwana walikaa Waarabu hapa. Mji huu ulikuwa mtaa wa watu fulani. Walishaisha yani. Hata ukitafuta mjukuu pengine unaona kitukuu bwana, babu yangu ndo waanzilishi wa mji huu. Kisha hawapo tena. Tunaelewana? Zibaki athari zao kama zipo pia na zingine zishapotea. Maisha yako namna hii. Tunaelewana? Wakati tuko Kigoma tumfikisha sehemu, tukaonyeshwa sehemu walijenga mnara mmoja. Ndiyo, walijenga kimnara, wanaonyesha kwamba hapa ndipo nyumba aliyofikia Mwalimu Nyerere katika harakati za kudai uhuru. Alipoenda Kigoma, nyumba iliyompokea katika zile harakati, wameweka mnara, mnara fulani hivi na nini ya taifa, Mwenge nadhani, sio picha ya Mwenge, afa ameandika pale jiwe la msingi, nyumba aliyofikia Mwalimu Nyerere katika harakati za kudai uhuru. Ipo nyumba pale zimebaki gofu gofu, nyumba aliyofikia Mwalimu Nyerere. Nelewana, katika harakati za kudai uhuru. Manake kuna wazee katika zile mbinu za kupanga namna kutafuta uhuru, walimpokea katika kupanga naye mbinu na kadha wa kadha. Kisha habari ishaondoka, umetoketea na Mwalimu Nyerere naye kisha habari. Ukiangalia sasa unajiuliza, sasa niki ni kile kimebakia? Eh? Sadaka tunjari hakuna. Ndio habari zinakwisha hivyo. Sasa kila ukiangalia dunia unasoma taarifa tu hii. Alikuwepo fulani, alikuwepo fulani, kisha babu yako nayo unasoma historia yake, baba yako nalewa na kama yuko ameshaondoka na kama yuko hai ndio hivyo, yuko njiani, alikuwepo hivi na hivi, historia tu. Alafu baada yako unategemea nini? Ni wewe. Na wewe utasoma historia tu. Aliishi fulani fulani fulani, wewe Shafi. Shafi simama juu. Simama juu Shafi. Shafi simama juu. Kumbe Nimekusudia Shabani, Shabani 10. Shafi na Shabani, lakini wote amechukua nafasi ya kwanza ilikuwa kadogo dogo. Kisha kuondoa kwenye chat. Unakaona katakuja kusoma historia yako. Aka, kuna wakati katasoma watu watakuja mbele huko huko. Bwana alikuwepo babu fulani bwana, babu Shabani. Eh, Mesheke alikuwa na hivi na hivi. Alitoka hapa kiwa kadogo dogo kaenda zake Morogoro. Kakaa kasoma karudi kasomesha sijui Qur'ani sijui atasomesha nini. Allah yahdika wa yahfazuka wa yu'inuka wa yusaddidaka. Mashaallah. Atakuwa historia huyo. Tunaelewana. Sote tutakuwa historia sisi. Ndio. Tunaelewana. Maisha ndio yako hivyo. Kwa hiyo kinachonufaisha ikhwa, kinachonufaisha ikhwa ni taathira ya elimu. Tunaelewana. Tuwekeze katika misingi ya dini yetu. Yale yatakayotunufaisha kwa muda wetu wa kutosha, kwa kadri ya hali, nguvu zetu za kutosha kwa kadri ya hali, akili zetu ziwe hadhiri, mali zetu kwa wale ambao Allah amewaruzuku sehemu ya mali. Haya ndio yatakayobaki yatakayotunufaisha sisi. Mengine yote yatapotea, yote yatakwisha. Utapanda gari utatembelea, sawa, utapanda pikipiki utatembelea, utapanda baiskeli utatembelea, wote utakuja unatafuta mpaka steering hawaoni. Shee, aone shee. Aone ringi ya besikeli yako. Ringi ya besikeli ya babu. Uone shehe. Kila kitu kinakwisha. Kwa hiyo almuhimu mlango wa ilmu ni mlango adhimu. Ndio maana Imam rahimahullah ta'ala kwa kuwa na ikhlasa na kusudia watu wastafidi katika dini hii, akaweka hadithini ya mwanzo katika mlango wa kuhimiza juu ya elimu ili tunufaisha sisi. Elimu tunitafute ili tunufaishe. Elimu ndio inakubadilisha. Tunaelewa na yale ulikuwa ukiyajui, ukijua, ulikuwa unajua kinyume, unyosha ufahamu wako, ulikuwa unatenda tofauti, unyoka. Hatua kwa hatua, yani kwa malezi, kidogo kidogo, kidogo kidogo. Unaelewa na familia utaanza kuibadilisha kidogo kidogo kadri ya hali na uwezo, taratibu taratibu, lakini elimu ndio asili ya mafanikio yote na kufaulu kote ni elimu. Unaelewana? Kwa hiyo utafaulu hapa duniani, kadhalika utafaulu unapoingia kaburini. Unaelewana ikhwa? Tunaelewana. Kwa sababu tatba'ul mayyit thalathatun. Unaelewana? Vinamfuata maiti vitu ngapi? Vitatu. Anafuata maiti yake na ahali wake, watu wake yani, kadhalika na mali zake, kadhalika na amali zake. Alafu vinarudi viwili, wayabika wahidi, kinabakia kimoja. Watu wake walokusindikiza na vilio na nini, wakishakuzika na udongo ule wamejaza tani zote, wamejiridhisha kwamba hapa hawezi kuruka. Sheha hatoki. Hao kila mmoja anafunguta tu, anavaa viatu vyake safari. Wanakuacha. Sheha wanakuacha. Sheha wanakuacha hivyo hivyo. Na vilio wakati kunafukiwa mle, watu wengine machozi yanawatoka na mwe. Lakini ndio hivyo, anakazana huko udongo anaweka tu juu. Shehe wanakufukia. Wanakufukia shehe. La ilaha illallah. Wakimaliza hao wanageuza watu na mali zako pia. Kama kuna koleo umechukua, jamani chukueni koleo hiyo, kusanyeni jembe lile. Hey. Mkeka wanakusanya shehe, hawabakizi kitu. Sisi nilikuwa natafuta mali na vitu. Na mkeka pia mnachukua, wanachukua. Sasa wanachukua mkeka, koleo, jembe. Wanapoacha wenda ni kiasi. Kinabaki kitu hiki kimoja. Amali zako, elimu yako ile, matendo yako ile yajengeka juu ya elimu. Basi. Halas. Matendo uliyoyatenda juu ya misingi ya elimu sahihi. Basi. Vingine vyote sasa hauna urafiki na kingine. Tunaelewana? Hauna urafiki na binadamu, hauna urafiki na nyumba, hauna urafiki na chakula, katika vitu vya duniani ulivyozoea vyote kwisha. Unabaki kitu kimoja. Sababu huna haja ya elimu. Yaani unafumba macho tu unajisahulisha tu. Unakwenda mbio, unakwenda resi, unajisahulisha kabisa kwamba hiyo safari ipo. Hapana. Hapana, tumejidanganya. Kwa hiyo lazima tufahamu ya kwamba hiyo safari ni hakika, na kusalimika katika safari hiyo ni kujiandaa leo. Sio kesho. Sababu safari haijulikani ni lini. Ni kujiandaa leo wakati huu. Ni kuleta mabadiliko ya elimu, mabadiliko ya amali, mabadiliko ya kupunguza al-amal, matarajio makubwa, marefu na kadha. Hapana, fanya kadri ya yale yanayowezekana, huko kijua kwamba dini yangu naiweka katika njia ya sawa. Hilo ndio jambo la msingi, na huyo ndio mwenye akili. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man taba'a nafsuhu hawahu au man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Mwerevu ni yule ambaye anaijutia nafsi yake na akaangalia, akaipimia ilikotoka, iliko, akajipinda. Sasa ndio wakati huu, tunaelewa na ikhwa, akajipinda ndio wakati huu. Na mtu ambaye amepoteza kabisa al-ajiz, kwisha hana lake, ni yule ambaye anairuhusu nafsi yake ikwende mbio inavyotaka. Ikipupia kulia naye anakwenda, ikilala kushoto naye anakwenda. Wakati huo anajua nitafaulu tu bwana, mafanikio hayana shida, tafaulu tu. Huyo ndiye ambaye amepoteza. Tunaelewa na hiyo wa. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba jambo la kutafuta elimu ni jambo kubwa, ni jambo zito, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio sababu ya salama. Na kuacha elimu tukaendea mbio tunayoendea, dunia yenyewe hutofaulu, na utakachokipata katika dunia hakina kheri, wala kikupi utulivu wala salama. Nafsi na kusuta, na hali nyingi za shari zinakuzunguka na mabalaa kibao, hamna kheri. Nelwana kwana anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa alim al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fih min ladhidhi al-aish la darabuna bisuyuf. Wangejua wafalme na watoto wa wafalme, mabwana wakubwa huko duniani wenye vyeo, ladha tunayoipata sisi katika maisha, katika elimu, katika kusoma, katika kusoma Qur'an, katika mudhakara, katika kukaa msikiti, wangejua amani na raha tunayoipata, wangekwenda mbio kutupiga. Wasingepigana kwa ajili ya vyeo, wasingepigana risasi kwa ajili ya mali, wasingewindana kwa ajili ya utawala, wangewindana kwa ajili ya jambo hili. Lina ladha, lina amani, lina saada, lina kufaulu. Utulivu katika elimu haufanani na utulivu wa aina yoyote. Tunaelewana? Na haya ameyataja mengi katika hadithi ambazo tutazisoma zilizo ndani ya mlango huu insha Allah katika darasa litakalofuatia. Kwa almuhimu, jambo la kutafuta ilmu na kulazimiana na elimu ni jambo kubwa, na shani yake na namna yake ni kubwa, na kila mmoja wetu anatakiwa ajipinde katika jambo hilo. Tusome kiasi. Wa fiha an Muawiya, na katika dalili au fihima, na katika sahihain, yani katika sahih Bukhari na sahih Muslim, kuna hadithi ya Muawiya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala may yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Allah kumtakia mja wake khairi. Allah kitaka wewe upate khairi. Naomba msikilize kwa makini. Allah kikutaka upate khairi, hakupi utawala, hakupi ufalme, hakuna khairi, hakupi hiki na kile, hakuna khairi. Allah kikutakia khairi, anakupa fiqhi ya dini, elimu ya dini. Kwa ukijikuta huko katika njia ya elimu, ujue kama wanavyotafsiri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kadhalika, na Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani na wengineo, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fi din. Yule ambaye Allah hakumtakia khairi, hampi fiqh katika dini, au lay yufaqihu fi din, hatompa fiqh katika dini. Kwa yule ambaye Allah amemtakia khairi, utamuona pamoja na hali zake na umaskini wake au utajiri wake, uwezo wake mkubwa au mdogo, utaona analazimiana na jambo la elimu. Huyo mtu mwangalia, amepewa khairi na Allah, na khairi hii ndo ambayo Allah amewapa mitume na manabii. Wapo mitume walikuwa wao ni maskini na wamechunga mbuzi sana, na maisha yao yakawa ni magumu, lakini hawakunyimwa elimu bwana, elimu hawakunyimwa. Tunaelewana? wamechunga ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini jambo la elimu wamepewa, kwa sababu elimu ndo kipimo cha utukufu. Na wapo walikuwa na mali, wafalme katika manabii na mitume wa Allah, kina Nabii Suleiman, Nabii Daud, walipewa ufalme na hazina za dunia, lakini bado walipewa elimu. Kwa utaona kitu ambacho wote wamekipata ni elimu, ndio kitu chenye sharaf na daraja kubwa. Haya mengineyo ya kuzidiana katika hili na lile ni mambo madogo sana, wala hayana thamani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama jambo la elimu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akimtakia mja wake khairi, anampa fiqh ya dini. Ukiona unazinduka na mapenzi ya kusoma, ukikosa darasa nafsi inakusuta. Si kwamba ukikosa darasa wanakutafuta wakuulizie, la, mwenyewe unajihisi una mapungufu. Hata kama umekaa na mke wako amepika chakula umekula, unahisi kama ladha hamna. Hata kama umekaa nyumbani huko unatafuta siku na unauza genge, unajihisi hamna kitu. Hata kama umefanya nini, stendi, ofisini, shambani, maadamu huja lazimiana na jambo la elimu, unajihisi mimi hapana, sina langu, unajihisi mapungufu. Ujue wewe Allah anakutakia khairi, Allah anakutakia khairi. Hiyo ndio ishara ya khairi. Tunaelewa na ikhwa? Ukiona bado na malazi, huna njia ya elimu, basi ufahamu hakuna khairi. Lakini ukiona katika hali zozote bado unalazimiana na elimu, katika hali zote tulizozidi na lazimiana na elimu, ni ishara ya kwamba wewe Allah amekutakia khairi. Ukiona hauna kulazimiana na elimu katika hali zote ulizonazo na mambo yanakuzunguka, wewe hauna khairi na si mtu wa khairi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Allah akimtakia mja wake khairi, anampa fiqhi katika dini. Ukipata fiqhi katika dini ni zaidi ya utajiri wote wowote, ni zaidi ya utajiri wowote. Masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in lamma hajaru min Makkah ila al-Madina, walitoka hivyo walivyo, wanatoka katika mji wao, wanaacha mashamba yao ya asili, mitende yao, shughuli zao, biashara zao, wafadhili wao, wadhamini wao, wazazi wao, wanahama kwenda katika mji wa ugenini. Lakini Allah azza wa jalla akramahum bil-ilmi, Allah aliwakirimu kwa elimu, na kweli mwisho wa maisha yao ni mabwana wakubwa katika dini na dunia. Mwisho wa maisha yao ni mabwana wakubwa katika dini na dunia. Uwezi ukatasawar kama vile Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ndiye aliyehama Makka, hana chochote zaidi ya mnyama aliyempanda akiongozana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio anakufa, ni bwana mkubwa, ndiye mfalme, ndiye mtawala, watu wote wako chini yake wanamsikiliza yeye, majeshi yote anaongoza yeye. Wa huwa hajar wa laysa ma'ahu shay'un, amehama hivi hivi. Ndugu zangu, elimu ya dini na kulazimiana na dini ni sababu ya kufaulu. Walakinna akthara nnasi la ya'lamun, lakini walijua kwamba sisi saada tunaipata katika dini. Wakawekeza katika elimu nyakati zao, kusoma. Yule ambaye anashughulishwa anasoma japo hata kwa zamu, na yule ambaye ana uwezo wa kuchangia katika elimu wanawafikia, wanawezesha elimu ikasoma, watu wakasoma, kila mmoja wakashirikiana katika jambo hili. Unyonge wao wote ukafutika, udhalili wao wote ukafutika, na izza ikaja wakanyanyuka kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima tulazimiane na jambo la elimu, lazima tuwe na mafungamano na elimu kuliko mafungamano na viungo vyetu. Unavyopenda kiungo chako, basi mafungamano na elimu yawe makubwa zaidi katika hilo. Ulivyo tayari kutibia kiungo chako, uwe tayari kutibia na kadhalika kuihami elimu kwa hali yoyote na nguvu zote na gharama zozote. Tunaelewana ndugu zangu, jambo la elimu ni jambo kubwa, na hadithi tutasoma inshallah katika darasa takayofuatia. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.